السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كوانزا hatunabudi kwa niaba ya wenzangu kutoa shukurani kwa wahusika wa msikiti huu, Masjid Sheikh Ahmad, kwa kutupa fursa hii ya mwanzo kabisa ya kuja kuonana na ndugu zetu wa hapa Ukunda. Ni jambo la kutoa shukurani kwa sababu ni mara ya kwanza kufikisha da'wa hii mubaraka kwa ndugu zetu wa hapa Ukunda. Kwa hiyo tunaanza daura hii sasa hivi ikiwa ni somo la tauhid, hususan tafsiru kalimati tauhid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala: i'lam rahimakallah أن هذه الكلمة أولا هي الفارقة بين الكفر والإسلام. جوا الله أكرحامو كوانبا كلمة هيلي كوانزا نجيو لن يكفرقش بين يوكفير نو إسلام. كلمة هيلي عظيمة أمبالوني خفيفة على اللسان na adhima fil mizan, ndio lenye kufarikisha baina ya ukafiri na Uislamu, kwa sababu kalima hili ndio madhumuni ya Uislamu. Kalima la la ilaha illallah ndio madhumuni ya Uislamu. Na kama mnavyojua kwamba kalima hili lina arkan na shurut, kalimatu tawhid la ilaha illa Allah. Pili, wa hiya kalimatu taqwa. Kalima hili pia ndiyo kalimatu taqwa. Tatu, wa hiya al-urwatul wuthqa. Kalima hili la ilaha illa Allah ndio kamba madhubuti ya la ya tauhid, na ndio kamba madhubuti ya Uislamu. Rabi'an, wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alayhi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ndiyo kalima ambalo Nabii Ibrahim alayhi salam amelijalia ndiyo kalima litakalobakia kwa kizazi chake, la'allahum yarji'un, ili wapate kurejea. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kwa hiyo hau ni utangulizi wa kuelezea umuhimu wa kalimatu at-tauhid la ilaha illa Allah. Shurutu kalimati at-tauhid, masharti ya kalima hili la tauhid. Awalan, qala Sheikh rahimahullah, wa laysa al-muradu qawlaha bil lisan ma'a al-jahli bi ma'naha. Sio muradi kulitamka tu kwa ulimi pamoja na kutojua maana yake. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها si muradi kwamba kulitamka tu kalima hili kwa ulimi pamoja na kutojua maana yake. Ina maana lazima kutamka kalimatu tauhid la ilaha illallah pamoja na kujua maana yake. Qala fa innal munafiqin yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar, kwa sababu wanafik wanalisema kalima hili lakini bado wako chini ya makafiri. Fa innal munafiqin yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar, wanafiki wanalitamka neno hili, wanalisema neno hili lakini wao bado wako chini ya makafiri. Hii ni kuonesha kwamba haitoshi, haitoshi kutamka tu kwa ulimi la ilaha illallah bila kujua na kuitakidi maana yake. Fahum fi darki al-asfali minan nar, wanafik wako katika daraja ya chini katika moto, kuonesha kwamba haitatosha kutamka kwa ulimi peke yake bila kujua na kuitakidi maana ya la ilaha illallah. Qala ma kaunihim yusallun wa yatasaddaqun, pamoja na kwamba wanafiki wanasali, wanatoa zaka, wanatoa sadaka, wanafiki walikuwa wakihiji, mambo yote ya dhahiri ya Kiislamu walikuwa wakiyafanya, lakini walibaki katika ukafiri wao. Kwa sababu gani? Wanatamka tu kwa ulimi, hawaitakidi moyoni mwao kalima hili la tauhid, kuonesha kwamba haitatosha tu kusema la ilaha illallah bila kujua maana yake na kuitakidi maana ya la ilaha illallah na kuyakubali maana ya la ilaha illallah. Qala walakinna almurada qawluha ma'a ma'rifatiha bilqalbi, lakini murad ni kutamka neno la ilaha illallah pamoja na kulijua moyoni. Unatamka na unajua maana yake na kukiri maana ya kalimati tauhid. Hii ndiyo muradi wa kalima hili la la ilaha illallah. Lakini kulisema tu bila kujua na bila kuliitakidi haitatosheleza wala haina manufaa yoyote kwa anayesema la ilaha illallah na hajajua maana yake na pia hajaitakidi katika moyo wake. Sababu vinginevyo ingewafaa wanafiki wangenufaika na la ilaha illallah, sababu wao walikuwa wakisema la ilaha illallah wakisali, wakifunga, wakitoa sadaka, lakini moyoni mwao hawaitakidi kabisa maana ya la ilaha illallah. Sababu nyoyo za wanafiki ilikuwa ni ukafiri, nyoyoni mwao ni ukafiri, ndio maana haikuwafaa la ilaha illallah wala haikuwatosheleza kusema la ilaha illallah. Ndio walakinna almurada qawluha ma'a ma'rifatiha bilqalbi. ثانيا ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. نكولipenda kalima hili na kuwapenda watu wa kalima hili na kuwachukia au na kuchukia kila kinachokhalifu kalima hili na kufanyia uadui. ومحبتها ومحبة أهلها, kulipenda kalima hili na kuwapenda watu wake, yani kuwapenda waumin wanaoitakidi kalima hili, na kuchukia kila kinachokhalifu kalima hili, wa muadatuhu, na kukifanyia uadui kila ambacho kina khalif na kiko kinyume cha kalima hili la la ilaha illallah. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah katika sharhi يا فقره هي يقول المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر فهو يقول بهوا شريكي ونرد نيوما ولكنهم منافقون في قلوبهم وهني منافق katika nyoyo zao وهم يقولون لا اله الا الله نوكو anasema لا اله الا الله ولم تنفعهم halikuwafaa neno hilo kalima hilo. إذن المراد من لا إله إلا الله قولها باللسان مع اعتقاد القلب بها. مرادي ni la ilaha illa Allah kusema kwa ulimi pamoja na kuitakidi moyoni, kuitakidi kalima hili, wala amali bimuktalaha na kutekeleza madhumuni ya kalima hili, wa muwalati ahliha na kuwapenda watu wa kalima hili, wa muadati man khalafaha na kuwafanyia uadui wenye kupinga kalima hili. Wa hadha huwa alhubbu fillah, yakulu Sheikh Al-Fawzan, hii ndiyo kupenda kwa ajili ya Allah, unawapenda waumini wenzako kwa ajili ya Allah. Walbughdhu fillah, unawachukia wengine wenye kukhalifu kalima hili kwa ajili ya Allah. Hadhihi kulluha min muqtadha la ilaha illa Allah, yote haya ni katika madhumuni ya la ilaha illa Allah. قال ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها سبعة شروط نظمها بعض العلماء بقوله علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. إذن ومحبتها نكوبيند كلمة هيلي ومحبة أهلها نكوبيند وكلمة هيلي وبغض ما خالفها ومعاداته. ثانيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه, من يقسم لا إله إلا الله حل يكون إخلاص, أو خالصا من قبله حل يكون من إخلاص كتك مويوك, وفي رواية صادقا من قلبه حل يكون مكويل كتك مويوك, إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. نجينيزو كتك حديثي زنازو فاميشا أجينغا ووتوينغي وسيودو كلمة هل شهادة. وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله, mwenye kusema la ilaha illa Allah akakufuru vinavyoabudiwa badali ya Allah. Yakulu Sheikh Al-Fawzan, lianna kathiran qala la yakfi annahu yaqulu la ilaha illa Allah hatta yakuna khalisan min qalbihi, mpaka awe ni mwenye ikhlas katika moyo wake, sababu katika masharti haya yaliyotajwa na ikhlas, katika masharti yanayotajwa ya shurutu la ilaha illa Allah, na mtu awe na ikhlas amtakasie Allah, ilmun yaqinun wa ikhlasun, ujuzi dhidduhu aljahl, yaqinun dhidduhu shak, ikhlasun dhidduhu shirk. Awe na ikhlas anapotamka kalimatu tawhid la ilaha illa Allah. قال من قال لا إله إلا الله مخلصا, يقول الشيخ الفوزان هذا قيد, هي نشرت لزيمة أين إخلاص, لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله بل قال مخلصا من قلبه. متومي هكسيما من قال لا إله إلا الله بكياكي, بل يكسيما مخلصا من قبله من قلبه حال يكون إخلاص كتكمويواكي. إذن لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه, لئلا يكون من المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم. mtu awe na ikhlas asiwe kama wanafik ambao wanasema tu kwa ndimi zao lakini hawasemi na kuitakidi katika nyoyo zao. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله, قال هذا قيد عظيم وهو قوله وكفر بما عبد من دون الله, أككفور كيلك نتوابدي وبدلي الله. هيتوشي متو كواميني تو نكسيما لا إله إلا الله كما بعدو هجا كفور نككنوشا تتوتك نتوابدي ومن دون الله. ديفيو آية ذا الله زينفيو هميزة هيفيو, ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لازم ما بوها ما ويلي يأيبو ككفور طاغوت كلا كنا تشعبديو من دون الله هلفو كثبتش عبادة لله وحده. قويو haitoshi kwamba mtu anasema la ilaha illallah haja kufuru na kukanusha kila kinachoabudiwa min duni llah. Qala hadha qaidun adhimum wa huwa qawluhu wa kafara bima yu'badu min duni llah. Qala Sheikh al-Fawzan li anna kathiran yaquluna la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadata al-qubur. Wengi wanasema la ilaha illallah lakini hawajaacha kuabudu makaburi wa du'a al-amwat, hawajaacha kuwaomba maiti, walistighatha tabihim, kutaka kuokolewa na maiti, watalaba alhajati min ghairi Allah, hawajaacha kutaja kutaka mahitaji kwa si kwa Allah. Haulai la tamfauhum la ilaha illa Allah, hawa kalima hili haliwezi likawapa manufaa. Liannahum lam yakfuru bima ubida au bima yu'badu min duni Allah, sababu hawajakana na kukufuru kinachoabudiwa badali ya Allah. Ila ghairi dhalik min al-ahadith, na nyinginezo katika hadithi zinazo fahamisha hivyo kwamba lazima kukufuru bima ubida min duni Allah kwa kila mtu. يقول في قوله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. يعلق الشيخ الفوزان يقول أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان. أسمى وينجي وتوينجي هواجوي شهادة هي ونظنية كما مجرد وكتامكة إن سيم قوليمي وبث. قال وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وهم علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية. وينجي wengi hajasema wote, lakini wengi katika maulama wa fiqi, maulama wa nahu, waliosoma itikadi za kiashaira hawajui maana la ilaha illa Allah ya sahihi. Wayakuluna la ilaha illa Allah wayufasiru la la khaliqa illa Allah, la raziqa illa Allah. Hii ni tafsiri ya makosa, tafsiri ya makosa kusema la ilaha illa Allah, hakuna muumbaji isipokuwa Allah, hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa Allah. Hiyo ni tafsiri ya makosa la ilaha illa Allah, sababu washirikina wanakiri hivyo. Washirikina wanakiri kwamba hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah, hakuna mwenye kufisha na kuoisha isipokuwa Allah. Sasa hiyo haitoshi, hiyo ni tauhidur rububia, sio maana la ilaha illa Allah. Maana la ilaha illa Allah ni la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hii ndio tafsiri sahihi ya la ilaha illa Allah, si la khaliqa illa Allah. Sasa tafsiri hii washirikina wanaijua, ndio maana walikataa kusema la ilaha illa Allah. Washirikina wa zamani wanajua tafsiri hii, ndio maana wakiambiwa waseme la ilaha illa Allah yastakbirun, wanakataa, kwa sababu wanajua fika la ilaha illa Allah wakiisema watajifunga, hawataweza kuabudu masanamu na vitu vyao vingine vya ushirikina. Lakini baadhi ya hawa maulamaa wengine na baadhi ya Waislamu wengi hawajui maana sahihi ya la ilaha illa Allah. Qala arkanu kalimati tawhid, fa'lam anna hadhihi alkalimata nafyun wa ithbatu nafyi alilahiyyah amma siwa Allah ta'ala min almakhluqat. Jua kwamba kalima hili ni kukanusha na kuthibitisha kukanusha ilahia kwa asiyekuwa Allah ta'ala katika viumbe. Unaposema la ilaha unakanusha ustahiki wa ibada kwa chochote illa Allah, unathibitisha ibada kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye kustahiki kuabudiwa. Qala hatta Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa Jibrila فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. حتى محمد صلى الله عليه وسلم هنا واستهيك وقوابديوا حتى جبريل وشليا مبالي وينجيني كتك مولماء ما أولياء نواتوما هوانا حكي قوابديوا من حكي قوابديوا لأله سبحانه وتعالى لا شريك له. إذن أركان كلمة التوحيد اثنان: نفي وإثبات. نفي وإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له. هذه ينقز بلي ذا لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. هايفاي هايجوز كفانيا جمبلولوتي كتك عبادة كمفانيا أسيك وألم تكف. لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. هايفاي هايجوز كفانيا جمبلولوتي كتك مسالة عبادة كمفانيا أسيك وألم سبحانه وتعالى. قال: إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبريل وغيرهما أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. شفهمه له تأمل هذه الألوهية فكرية ألوهية هو أستهيك وكوابديوة أمباو أضعم وثبتشي نفسياك أكوكنوشا أستهيك هو وكوابديوة ومحمد صلى الله عليه وسلم أكوكنوشا وجبريل عليه السلام ناوينجينيو أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. أمكنوشا كوا وانا هاو كتو كدوغو cha khardal, kwamba wana ustahiki wa kuabudiwa hata kitu kidogo, hawana ustahiki huo. Kwa ikiwa Allah ameukanushia hawa viumbe vyake watukufu Muhammad na Jibril, wengineo ni aula, hawastahiki kuabudiwa. Kwa hiyo mwenye kufanya jambo lolote katika sampuli za ibada kumfanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari atakuwa amemfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala. معنى الألوهية عند العامة، معنى الألوهية أستهيك وقودوا وعامة وطوى كويدة. قال: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. هو ألوهية، معنى الألوهية أما يواتوا كويدة ونيتا كتكزمزيت السر والولاية. Asema wanaita asir walwilaya, maana hii ya uluhia wao wanaita asir walwilaya, yani yaatakiduna fi yaatakidunaha fil awliya. Sheikh al-Fawzan asema wanaitakidi usahiki wa kuabudiwa kwa mawali, wa yakuluna inna hadha alwaliya fihi sirrun wa fihi wilaya. Wali huyu ndani yake kuna siri na kuna wilaya, kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wali anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatakarrabuna ilaihi bidhabhi wanadhri, wanajikurubisha kwake kwa kuchinja wanyama na kuweka nadhri, wadduai na kumuomba, walistighatha na kutaka awaokoe. Huyo nani? Huyo mwenye siri na wilaya. Liannahu fihi sirran wa fihi wilaya, sababu ndani yake kuna siri na kuna kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii uluhia ama watu ambao sio wasomi wanaona kwamba hii ndiyo hiyo siri na wilaya, kwa hao wanawadai kwamba ni wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. قال: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. إله معناه يكن هو ولي أم باي أنا سيري أنا سيري. وهو الذي يسمونه الفقير، ويولي دو نمويت فقير دو نمويت الشيخ، وتسميه العامة السيدة وأشباه ذلك. عامة وكويدة ونمويت السيد نامفانو وهايو، يعني ما مبيك صوفي ولواتو طريقة جو ونمجين هايا يهو مولي هو مسيد au siri, watu wa siri, watu wapenzi wa Allah, ni mambo ya kisufi. Itikadi za kisufi ndizo wanaitakidi hivyo. Yakulu Sheikh al-Fawzan, as-sufiyya yusammunahu al-abid al-shaykh, yani shaykh al-tariqa alladhi ya'khudhuna anhu dinahum, sheikh wa tariqa ambapo wanachukua kwao dini yao. Walladhi ya'khudhu an shaykh al-tariqa yusammunahu al-murid, yule anayechukua dini kwa huyo sheikh wa tariqa wanaoita al-murid, muridi. Wayakunu ma shaykhihi kalmayit baina yadai lghasil, huwa anakuwa pamoja na shekhi wake kama maiti mbele ya mwoshaji. Maiti mbele ya mwoshaji hana lake, anageuzwa, anageuzwa, hana la kufanya. Jio huyo muridi kwa shekhi wake. Muridi akiambiwa enda kafue, anafua, nenda kaoshe vyombo, chukua mswaki wangu, nenda kwa, anakwenda. Muridi huyo, masufi wanayo mambo hayo. Ahlu sunna wana mambo hayo, lakini masufi wanayo mambo hayo. ويكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل ليس له أن يعترض بشيء. هاوزي كوبينغا لولوت مريدي هو وكيتومونا شيخي واكي وطريقة هاوزي كوبينغا لولوت ندا كوشي فيومو متونا مدفو ياكي مدفو ياكي ميوبة مريدي ياتومو ندا كفاقية كوني ديكوني مكيوانغو وملالا نندا وي كفاقية أنا كويندا مريدي ني مريدي هو كوهاني مامبو ياكي صوفي جيو ونايتاكيدي هيفيو. قال وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. ونظنية كما الله على فيوم بذلك معلوم وندرجة منزلة درجة أمبايو ونيرذية الله kwamba mtu anajitegemeza kwao, anawatarajia hao khawasul khalqi, anataka kuokolewa nao, anawajalia hao khawasul khalqi watu maalumu ni wasita baina yake na baina ya Allah, anawaomba wao, wao ndio wanamfikishia kwa Allah. Yote haya ni mambo ya kina nani? Sufia, mambo ya kisufia. Qala falladhi yaz'umu ahlu shirki fi zamanina أنهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله. ويهاي أمبايو ونداي واتوا وشركين كتك زمزيتو وأمباواو ني وسائطهم ني واتوا ليو كتنا كتياو بين ياونا بين يا الله. وهم الذين يسميهم الأولون الآلهة هاو أنجو ونويتا ولي ومانزو ونويتا آلهة هاو وسائط ونويتا آلهة. والواسطه هو الاله, واسطه قاو ني اله ني مولا هسا. فيقول الرجل لا اله الا الله, فقول الرجل لا اله الا الله ابطال للوسائط. كو mtu kusema la ilaha illa Allah anabatilisha hiyo wasaiti wao hao wanaoomba, atawabatilisha akisema la ilaha illa Allah, itabidi asiwaombe tena sababu la ilaha illa Allah inabatilisha hao waungu wao wa batil. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. mtu kusema la ilaha illa Allah ni kubatilisha hizo wasait wanazozidali wanazozidai kwamba ni waungu wanawaombea kwa Allah. mushabahatu mushriki zamani na li mushriki quraishi, kufanana kwa washirikina wa zama zetu wanavyofanana na washirikina wa quraishi. qala fa idha aratta أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. وكتاك كجوا هيلي كجوا وكامليف هيلو نكوسا كمامبو مويلي. الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية. حسنا kwanza kabisa ujue kwamba makafiri, makafiri ambao Mtume صلى الله عليه وسلم alipigana nao vita, akawaua, akachukua mali zao, akahalalisha wanawake wao, hao walikuwa ni wenye kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala بتوحيد الربوبية, توحيد هي ربوبية, hao walikuwa kikubali hawa ambao mtume alipigana nao na kuwaua na kuchukua mali zao walikuwa kikiri na kukubali tauhidur rububiyya wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdahu. Tauhidur rububiyya ni kwamba hakuna anayeumba, hakuna anayetoa riziki, hakuna anayehuisha watu, hakuna anayefisha watu, hakuna anayefanya mambo yote isipokuwa Allah peke yake. Hii ndio tauhidur rububiyya ambayo walikuwa wakikubali hao washirikina wa mwanzo. Kama kala ta'ala, kul man yarzukukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah. Sema waambie, nani anayekuruzukuni, anayekupeni riziki kutoka mbinguni na ardhi, au nani anayemiliki masikio na macho, nani anayemtoa aliye hai kutoka aliyekufa na aliyekufa kutoa kutoka kitu kilicho hai, wa man yudabbiru al-amra, nani mwenye kufanya mambo yote? Fasayakuluna Allah, wanasema Allah. Qala wa hadhihi mas'alatun adhima jalilatun muhimma, haya ni mas'ala adhima, mas'ala matukufu muhimu. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara shahiduna bihadha kullihi wa muqirruna bihi, haya ni mas'ala muhimu kujua kwamba makafiri wanakiri haya yote, wanashuhudia na kukiri haya yote. Wa ma'a dhalika lam yudkhiluhum dhalika fil islam, pamoja na hivyo haya hayakuwaingiza katika Uislamu. Wanakiri tauhidur rububiyya kwamba Allah ndiye aliyeumba, Allah ndiye mwenye kuhuisha kufisha, hilo halikuwaingiza katika Uislamu. Wala yuharrim dima'ahum wala amwalahum, wala hilo halijaharamisha damu zao, kwamba ni haramu kuwaua, ni haramu kuchukua mali zao. Wakanu aidan yatasaddaqun, walikuwa wakitoa sadaka, wayahujjun, wanafanya haji, wayatamirun, wanafanya umra, wayataabadun, wayatrukuna ashyaa min almuharramat khawfan min Allah azza wa jalla, walikuwa wakiwacha mambo mengi katika mambo yenye kuharamishwa kwa kumwogopa Allah azza wa jalla. Walakin al-amra thani huwa alladhi kaffarahum, lakini lile jambo la pili ndilo lililowakufurisha. Wa ahalla dima'ahum, likahalalisha damu zao. Wa amwalahum, likahalalisha kuchukua mali zao. Jambo gani? Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitawhidi al-uluhiyya, hili ndio lililowakufurisha, hili kwa sababu hawajakiri kwa Allah tauhidul uluhiyya, kwamba yeye ndiyo pekee mwenye kustahiki kuabudiwa, hili hawajalikubali. Na hili ndio liliwafanya wabakie katika ukafiri wao na kuhalalishwa damu zao na kuchukuliwa mali zao. Hili jambo la pili ambalo ndio muhimu zaidi, kwamba hawajakubali tauhidul uluhiyya, wanaabudu, bado wanaabudu vitu vingine ambavyo sio Allah. Wa huwa annahu la yud'a wala yurja illa Allah wahdahu, hayo yote hawakuyakiri, kwamba yeye ndiye anayeombwa, hakuna kuombwa isipokuwa yeye, hakuna wa kutarajiwa isipokuwa yeye peke yake. La sharika lahu wala yustaghathu bighairihi, hapatakii kuokolewa kwa kitu kingine isipokuwa Allah. Wala yuthbahu lighairihi, hapachinjwi mnyama kwa asiyekuwa Allah. Wala yundharu lighairihi, hapawekwi nadhri kwa asiyekuwa Allah. La limalikin muqarrabin wala linabiyin mursal, si kwa mtume mwenye malaika mwenye kukurubishwa kwa Allah Jibril, wala kwa mtume mwenye kupelekwa. Wote hawa haitakiwi kuwafanyia dua, kuwatarajia na kutaka kuokolewa na hawa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo mambo haya yote anafanywa yeye. Faman istaghatha bighairihi faqad kafar, mwenye kutaka kuokolewa na asiyekuwa Allah, huyu amefanya amekufuru. Wa man dhabaha lighairihi faqad kafar, mwenye kumchinjia asiyekuwa Allah amekufuru. Wa man nadhara lighairihi faqad kafar wa ashbahu dhalik, mwenye kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah, huyu pia amekufuru na mifano ya hiyo. Kwa hiyo jambo lolote la ibada kufanyiwa asiyekuwa Allah ni ukafiri, ni ushirikina. Jambo lolote la ibada, jambo lolote la ibada mtu kiumbe akamfanyia kiumbe mwenzake tayari amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na amefanya ushirikina mkubwa unaomtoa katika dini. قال وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء مكملف وهاي نكجوه قمب وشركين أمبو أمتم صلى الله عليه وسلم ألي بيجانناه ولكوا وكيوهم وتويما فنو ملائكة wakimuomba Isa, wakimuomba Uzair na wengineo katika mawali, fakafaru bihadha, wakakufuru kwa hili, sababu dua ni ibada, dua anaomba Allah subhanahu wa ta'ala, hakiombu kiumbe, kwa hiyo wao walikuwa wakiwaomba haya, hawa fakafaru bihadha, maa ikrarihim bianna Allah huwa al-khaliqu al-raziqu al-mudabbir, pamoja na kukiri kwao kwamba Allah ndiye muumbaji, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kufanya mambo yote. Idhan walikataa tauhidul uluhiyya wakabaki katika ukafiri wao, tauhidur rububiyya peke yake haikuwaingiza kwenye Uislamu. Qala al-ma'na al-haqq li kalimati at-tauhid, maana haki ya kalimatu at-tauhid. قال وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله وكشجوا هيا جيو مجوا معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام mwenye kumuomba mtume au malaika au akataka hifadha akataka kuokolewa na hao, huyo ametoka katika Uislamu. Wa hadha huwa al-kufru alladhi qatalahum alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, huu ndio ukafiri ambao aliupiga vita akawapiga vita mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam hawa washirikina wa zamani. Sheikh al-Fawzan hafidhullah ametoa maelezo marefu kuhusu jambo hili ametoa maelezo marefu. Qala al-mushrikuna al-awwalun laysu kulluhum ya'buduna al-asnama fahum mutafarriquna fi ibadatihim faminhum man ya'budu al-asnam wa minhum man ya'budu al-malaika wa minhum man ya'budu al-anbiya wa minhum man ya'budu as-salihin wa hakadha, yani wametofautiana ushirikina wao. قال والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم وتمتم يلوapiga vita hakufarikisha baina yao, hakusema ma uqatilu illa alladhi ya'budu al-asnam, mimi sipigani naye isipokuwa mwenye kuabudu masanamu. La, ushirikina na ushirikina, ushirikina ni ushirikina, sawa aliabudu masanamu, sawa aliabudu mitume, sawa aliabudu malaika, ni ushirikina. قال ولم يقل ما أقاتل إلا الذي يعبد الأصنام ويترك الذين يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح ويعبدون الصالحين ما فرق بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حق فريقشا وتي علي وبيجا فيتا وسباب ومفانيا وشركين ولو عبد مسنام ولو عبد موالي ولو عبد جبريل ولو عبد ملائكة وتي علي وبيجا فيتا. قال ومعنى نخاه في العامية أي استنجد به كتك نسرة عليتك نسرة كمتومة وتها وما في يفيت. ولذلك البوصيري تعرفونه البوصيري الصوفي عليتنغ بردة نسمى ومن يكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي بردة من يجوا مسيجوا فضل مسيجوا. أنا سمع إذا البصوري كتك بردة إلي أنبا إن أشركين مونجي هي كتك أبيات ذا أشركين نهي. ومن يكن برسول الله نصرته يلي أنبا نصرا يكيكو قمتم إن تلقه الأسد أكيكوتانا نسيمبا في آجامها كتك مبوريني تجمي سيمبا ونكيمبيا. Hamjafahamu? Huu ni ushirikina aliofanya al-Busiri katika Burda. Tayib, شبهة والرد عليها. قال فإن قال قائل من المشركين أكسيما مسماجي كتك وشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننذر بهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر. أسمع كسمع مشركين كسمع يفسدون الجوا قام الله نجي مومباجي الله نجي مني كتوى رزقي الله نجي مني كفانيا مambo ya watu wote lakini hawa watu wema ni mukarrabun wamekurubishwa kwa Allah wa nahnu nad'uuhum sisi tunawaomba wao na tunawaekea nadhiri tunaingia kwao tunataka kuokolewa nao watuokoe na tunataka kwao alwijaha yani ule mwelekeo na kumkabili Allah na shafa'a wao watatuombea shafa'a kwa Allah lakini vinginevyo sisi tunafahamu kwamba Allah ndiye muumbaji Allah ndiye mwenye kutengeneza kila kitu lakini hawa wanakwenda kwa Allah wanatuombea shafa'a. Fakul kalamu kahadha madhhabu Abi Jahlin wa amthalihi, mwambie mshirikina huyo maneno yako haya ndiyo madhehebu ya Abu Jahl na mfano wake. Fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaika wal awliya yuriduna dhalika kama qala ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Maneno yako hayo ndio madhehebu ya Abu Jahl na mifano yake wale washirikina wa Quraysh sababu wao wanamuomba Isa na Uzair na malaika na mawali wanakusudia hivyo kama alivyosema Allah walladhina ittakhadhu min dunihi awliya wale waliofanya badali ya Allah wa mawali wapenzi wanasema ma na'buduhum hatuwaabudu hao illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa isipokuwa tu watukaribishe kwa Allah kutukaribisha lakini hatuwaabudu sisi tunataka watukaribishe tu kwa Allah. Hii ndio madhehebu ya kina Abu Jahal na Makuraish. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ونعبد بدل الله vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله wanasema hawa ndio wanaotuombea shafaa kwa Allah. قال فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية. وكشفكريا هايو فكريا بزوري وتجوا كوبا ما كفيري ونكيري كو الله توحيد الربوبية. نين توحيد الربوبية؟ وهو تفرده بالخلق نكوبكيكا كو الله كو كومبا كومبا يندي مومباجي بكياكي والرزقي نكوتوا رزقي والتدبير na kufanya mambo ya watu wa humi ya nuhuna Isa wal malaika huku wanataka nusra kwa Isa na malaika wal awliya na mawali yaksiduna annahum yukarribunahum ila Allah wa yashfauna indahu wanakusudia kwamba wao watawakaribisha kwa Allah na kuwaombea shafaa kwa Allah. Wa harafta anna minal kufari hususan annasara minhum من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزل في صومعة عن الناس وما هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء. أسمى وكشجوا كما مكفيري حسا حسا نصارى ولو كريستو كتكواهو kuna wanaoabudu Allah usiku na mchana halafu wanafanya zuhudi kwa dunia wanaiacha mgongoni dunia wayatasaddaqu bima dakhala alayhi wanatoa sadaka kwa mali inayoingia kwake mu'tazilun fi sawma'atin 'anil nas amejitenga katika jumba lake la kuabudia amejitenga na watu wa mahadha pamoja na hivi ni kafiri ni adui wa Allah na ni mwenye kuwekwa milele motoni. Kwa nini? بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء وسبب اعتقاده في عيسى au asiye kuwa Isa katika mawali, yaduuhu, anamuabudu, au yathbahu lahu, anachinja mnyama kwa ajili yake, au yandhiru lahu, anaweka nadhiri kwa ajili yake. Sababu haya ni masala ya ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye anawafanyia viumbe hawa. Hapo tabayyana laka kaifa sifatul Islam, hapo itakubainikia vipi namna Uislamu alladhi da'a ilayhi nabiyuka sallallahu alayhi wasallam, aliyolingania mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Watabayyana laka anna kathiran minan nas anhu bima'zilin, pia itakubainikia kwamba watu wengi wako mbali na itikadi hiyo. Watabayyana laka maana qawlihi sallallahu alayhi wasallam bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, itakubainikia pia maana ya maneno ya mtume sallam bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba, uislamu umeanza mgeni na utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Tuba lilghuraba, fatuba lilghuraba, pepo ni wale wageni, pepo ni ya hao wageni wanaonekana wageni wanaozingatia Uislamu na kutekeleza Uislamu kama ulivyokuja kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fa Allah ya ikhwani tamassaku bi asli dinikum wa awwalihi wa akhirihi wa ussihi wa ra'sihi. Allah Allah, enyi ndugu zangu, Sheikh rahimahullah kama alivyoanza kwa i'lam rahimakallah, pia anaashiria na kusema fallaha Allah, ndugu zangu waislamu, Allah Allah, tahadharini, mcheni Allah, mcheni Allah, e ndugu zangu. Tamassaku bi asli dinikum, shikamaneni na asli ya dini yenu. Wa awwalihi wa akhirihi, mwanzo wake na mwisho wake. Yakulu Sheikh al-Fawzan akifasiri hii bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, yakul al-islamu sahih gharibun al-yawm, uislamu sahihi sasa hivi ni mgeni, uislamu sahihi ni mgeni sasa hivi. Amma al-islamu al-mudda'a, ama uislamu ule unaodaiwa, fal-muslimuna al-yawm yaziduna ala al-miliyar, uislamu sasa hivi wanazidi miliyar, uislamu huo wakubambia bambia, sio uislamu sahihi. Kala walakinna al-islamu sahiha gharib, lakini uislamu sahihi sasa hivi ni mgeni. Illa ukana hadha al-miliyaru islamuhum sahihan lam yaqif amamahum ahadun min al-alam, asema lau ingekuwa malairi hizo miliari uislamu wao ni sahihi, kisingesimama chochote mbele yao. فَالْيَهُودُ الَّذِينَ هُمْ إِخْوَانُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرِ الَّذِينَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ الْآنَ هُمْ مُسَيْطِرُونَ عَلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ, مَيَهُودِ هَوَا, مَيَهُودِ ndugu zake manyani na manguruwe hao ambao wamepewa udhalili na unyonge, wao sasa hivi ndio watawala wanaotawala nchi za Kiislamu. وَالْمُسْلِمُونَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْرٍ kana adaduhum 310 wa madha sanau, waislamu waliokuwa na mtume sallam katika vita vya Badr idadi yao ilikuwa ni 300 na zaidi. Madha sanau, wamefanya nini? Fasahabatu bin nisba fi ahli al-ardi kamhum wa ma hadha hum fatahu al-amsar, masahaba walikuwa chache lakini ndio walofungua nchi nyingi za kikafiri. Wa asqatu Kisra wa Kaisara, wakaangusha utawala wa Kisra na Kaisar. Wa sadu al-alama kullahu, wakaongoza ulimwengu wote. Limadha? Li'annahum muslimuna al-islam as-sahih, kwa sababu masahaba ni waislamu uislamu sahihi. Ma huwa islamu lid-da'i, sio uislamu wa madai. إذن الشيخ يقول فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم شكمانين نمسيج أصل يدينينو وأوله وآخره وأسه ورأسه مويشو كيتوة وإسلام مانزو نمويشو شهادة أن لا إله إلا الله جيوهيو أصل دينكم شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها jueni maana yake, wahibuha, lipendeni kalima hilo, wahibu alaha, wapendeni watu wa kalima hilo, wajaluhum ikhwanakum, wafanyeni ni ndugu zenu, walau kanu baidin, hata kama wako mbali, madam ni waislamu, wapendeni ndugu zenu waislamu. Wakfuru bitawaghit, kufuruni tawaghit, atawaghit jamu tawaghut, kullu ma'ubida min dunillah, kufuruni kila kinachoabudiwa min dunillah. Wa'aduhum, wafanyeni uadui. Wa'abghaduhum, wachukieni hao. Wa'abghadu man ahabbahum, wachukieni wanaowapenda hao tawaghit. Au jadala anhum, au wakafanya mudadala kuwatetea hao. Au lam yukathiruhum, au hawajawakufurisha hao. Au kala ma alayya minhum, hakuna dhambi juu yangu kwao. Au kala ma kallafani Allahu bihim, au hajanikalifisha Allah kwao. Fakad kadhaba hadha ala Allah, huyu amemsemia urongo Allah. Waftara, na amemzulia. Fakad kallafahu Allahu bihim, waftaradha alayhim al-kufra bihim, Allah amemkalifisha kwao, amemlazimisha na kufaradhisha kuwa kufuru hao. Walbaraata minhum, na kuepukana nao. Walau kanu ikhwanahum, hata kama ni ndugu zao. Wa auladahum, na ni watoto wao. Fallaha Allah, tamassaku bidhalik, shikamaneni na hayo. Laallakum tulquna rabbakum la tushirikuna bihi shay'a, ili mkutane na mola wenu hali ya kuwa hamja mshirikisha na yeye kitu chochote. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Kufru al-mushrikina min ali zamanina, ukafiri wa washirikina katika hizi zama zetu. A'dhamu kufran min mushriki Quraishi, ukafiri wa washirikina walio katika zama zetu ni mkubwa zaidi kuliko washirikina wa Makuraishi. Ukafiri wa washirikina walio katika hizi zama zetu, ukafiri wao ni mkubwa kuliko washirikina wa Makuraishi. Kala Sheikh rahimahullah, walnakhtimi al-kalama biayatin dhakara Allahu fi kitabi, tumalizie maneno haya kwa aya aliyoitaja Allah katika kitabu chake. Tubayinu laka anna kufra al-mushrikina min ahli zamanina a'dhamu kufran min alladhina qatalahum Rasulullah sallam. Aya hii itakubainishia kwamba ukafiri wa washirikina wa watu walio katika zama zetu ni mkubwa zaidi kuliko ukafiri wa wale ambao Mtume sallam alipigana nao na kuwaua. Qala Allahu ta'ala, wa idha massakum adh-dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Yakikupateni madhara baharini, dhalla man tad'una illa iyyah, hupotea vitu vyote mnavyoviomba na kuviabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjakum ila al-barri a'radtum, alipokuokoeni mkafika bara mnamkataa sasa. Wa kana al-insanu kafura, na mwanadamu ni mwingi wa kukufuru. Wa idha massakum adh-dhurru fil bahri, yanapokupateni madhara baharini, mawimbi, mnataka kughariki, walla man tad'una illa iyyah, vinapotea vyote mnavyoviabudu isipokuwa Allah. Falamma najjakum ila al-barri, alipokuokoeni mkasalimika na kughariki, mkafika nchi kavu, a'radtum, sasa mnamkataa. Wa kana al-insanu kafura. Qala Sheikh, faqad sami'tum anna Allah subhanahu wa ta'ala dhakara 'anil kuffari annahum idha massahum adh-dhurru taraku as-sadata wal mashayikh. Msikia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akiwataja makafiri kwamba madhara yalikuwa yakiwapata, wanawacha hao mabwana zao zote na mashehe wao wa tariqa, mashehe wao washirikina wanawacha. Walam yastaghithu bihim, hawataki kuokolewa nao. Bal akhlasu lillahi wahdahu, bali wanamtakasia Allah peke yake kwa kumuomba. La sharika lahu, wastaghathu bihi wahdahu, wanataka kuokolewa na Allah peke yake, sababu wanajua yeye peke yake ndiye anayeweza kuokoa. Fa injaa ar-rakhau ashraku, ikija raha sasa starehe kwao, wanamfanyia ushirikina. Qala wa anta tara al-mushrikina, hao ni washirikina wa zamani. Wa anta tara al-mushrikina min ahli zamanina, wewe unaona washirikina katika hizi zama zetu, walaalla ba'dhum yad'i annahu min ahli al-ilm, pengine baadhi yao wanadai kwamba ni katika ahli al-ilm. Wa fihi zuhdun, ana zuhd, anaupa mgongo ulimwengu. Wa ijtihadin, anajitihadi. Wa ibada, na ibada. Idha massahu dhurru qad yastaghithu bighayri Allah, likimpata yakimpata madhara huenda akafanya istighatha, akataka kuokolewa na asiyekuwa Allah, mithla ma'rufin au Abdul Qadir al-Jailani. Hawa wanawafanyia ushirikina hawa kwamba wanaweza wakawaokoa huyo Ma'ruf na Abdul Qadir al-Jailani. Sasa unaona wale walikuwa madhara yakiwapata wanamuomba Allah peke yake, wanawacha wale washirikina wao. Lakini hawa sasa bado wanaomba kina Abdul Qadir al-Jailani, mtu aliyekufa miaka na miaka, wanamfanyia ushirikina mpaka sasa wanamuomba. Wale wenye ibada za dhikri wale, simnajua wale ibada zile za vifua vile, wale mpaka sasa wanamuomba Abdul Qadir al-Jailani, wala mwenyewe ni bari anhum, yeye mwenyewe ameepukana nao kabisa. Abdul Qadir al-Jailani kana sunniyan salafiyan, alikuwa ni salaf, alipofariki ndo wanamfanyia ushirikina, yeye ni bari na wao, kama bara'atu Isa min haulai nasara, kama vile Nabii Isa wanavyomfanyia ushirikina wa Kristo, ndio Abdul Qadir al-Jailani hawa masufi wanavyomfanyia ushirikina. Yeye mwenyewe yuko mbali, ni salafi chanifahamu, lakini wanamfanyia ushirikina, yeye mwenyewe ameepukana nao. Kwa hiyo hao wa sasa ushirikina wao wanaofanya mpaka sasa hawamuelekei Allah. Wa ajallu min haulai mithla Zaid ibn al-Khattab wa Zubair, wa ajallu min haulai mithla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wallahu almusta'an. Wa a'dhamu min dhalika wizran annahum yastaghithuna bit-tawaghit wal-marada wal-kafara wal-marada. Kubwa ya hayo kwa madhambi ni kwamba wao wanafanya istighatha kwa hawa matawaghit, vitu vinavyoabudiwa min dunillah, wanafanya istighatha kwa makafiri, na hao magwiji wa makafiri wanawafanyia istighatha, mithla Shamsan wa Idris wa Yunus wa amthalihim, na mifano ya watu hao. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. هذا آخر هذه الرسالة. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.